Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Hard Rock. Hard Rock, Hard Rock'ın da yani gerçekten en güzeli. En güzel tarafı tam ben. Ay, yemede yanında yattım. Çalar mıyız ya? Yo, değil, bazen böyle Hard Rock'ın hafif metale kayanı veyahut da acayip melodik rock'a yandan yaklaşanlarını çalıyoruz ama bunlar tam Hard Rock. Örneğin Devil City Angels ilk grubumuz, Tracy Guns, Ricky Rocket ve Rudy Sarzo. Yani yok yok grupta. Evet, aynen, süper grup. Rudy Sarzo daha önce de Cinderella'nın basçısı Eric Brittingham'la çalışmışlar. Ondan sonra yani gerçekten yok yok işte albüm grupta. Ama grubun beyni Tracy Guns'la Rick Rocket. Evet. Yani her şey onların etrafında dönüyor. Rudy Sarzo sağlam iş çıkarıyor. Örneğin biz Nam şarkısıyla gireceğiz programa. Nam şarkısında Rudy Sarzo'nun o gümbür gümbür, o funky ritim üzerindeki gümbür gümbür bas çalışı gerçekten hoş. Evet. Hafif böyle Aerosmith'in All My People şarkısındaki blues tarzı. Yani bunlar gerçekten Devil City Angels bütün hani alaylı hard rockçıların oynadıkları boşluğa oynuyorlar bu albümde. Zaten alaylı hard rockçı değil mi bunlar? İşte onlar. Bir de gerçekten Los Angeles hard rock'ı ölmedi mi? Ortada bitti, bir boşluk var yani. Boşluk Los var. Angeles hard rock'ı dediğimizde. Ki işte dediğin gibi hani sleaze ve hair metal'in en babaları Tracy Guns, işte tabii. Poison'dan Ricky Rocket, daha sonra Rudy Sarzo. Yani Rudy Sarzo daha çok şeydir de hani gruplarda nasıl derler, session, evet, session basçısı olarak şey yapar. Ama Eric Brittingham ilginç olurdu çünkü Eric Brittingham bir ara çok metale girmişti. İşte Pride and Glory'de, evet, falan Zakk Wylde ile bayağı metal yapıyorlar. Cinderella'dan sonra bayağı şey yapmıştı. Anladığım kadarıyla istememiş bunu yapmayı. Projeyi. İşte Cheap Thrill solisti Brandon Gibbs de bu babalar arasında ezilmiyor. Bayağı iyi. Ve Devil City Angels gerçekten bu senenin en iyi hard rock albümlerinden biri kabul ediliyor. Evet. Ben kendi modern hard rock'ımı daha sonra Skin Trade'le şey tatmin yapacağım. Edeceğim diyorsun. Aynen, yani Skin Trade bence Devil City Angels'ı eziyor diyorsun bu sene. Ama Devil City Angels kendi ismini verdiği albümle bu senenin en iyi şeylerinden biri. Hard rock'larından biri. Hard rock albümlerinden birini çıkardı, evet, deniyor. NAMM'da biz de dinletecekleri parçalar. Dinleyelim, evet, bakalım. Dinleyelim bakalım. Fucking up in the wrong direction. Shots of fire, the way he lies. He's a guy in the room with the grave. Evet, sırada Heart of Chrome var. Heart of Chrome Alman. Pforzheim'dan gerçekten haklarında fazla bir şey bulamadı grup. 2012 Ekim'de davulcuyla evet. birlikte gitarist Chris Gibson kurmuş. Luke'la Chris Gibson. Ya şimdi bu adamlar Alman, Pforzheim'dan, solistin adı Dan Reed, gitaristin adı Chris Gibson, basçının adı Chris Trainer. Luke diye de bir davulcuları var. Bu adamlar ne biçim Alman diyesim geliyor. Alman. Ya bu işte takma, böyle, isim takma işte. İsimler yani. Herhalde. Yani insan şey yapıyor. Gümbür gümbür bir albüm Get Naked. Zaten EP. Albüme hazırlanıyorlar. Şunun arasına, şu 5-6 şarkının arasına bir tane de slow koysalarmış iyi olurmuş. Değil mi? Ama gerçekten stilleri çok hoş. İşte tam 70'lerin glam'i hafif geliyor kulağa. Yani her şey var ama. Yani bu 5 şarkının arasında. Biz 776-018 diye bir şarkıyı seçtik. Bunun neden bu isim olduğunu konusunda hiçbir şey adamların Almancam'da olduğundan Heart of Chrome'un web sitesini de taradım. Yok. Bunun ne anlama geldiğini inşallah ben bir ara çözeceğim. Bu işin peşinde koşturmuyorum, söz vermeyeyim ama okursam da şarkının ne anlama geldiğini bu sayının bir şekilde size anlatırım. Daha yolun başındalar. Tecrübeye ihtiyaçları var. Adım adım gidecekler. Bakalım ilk albümler herhalde birazcık daha üzerinde çalışılmış ve daha iyi prodükte edilmiş bir albüm olacaktır. Aynen. Zaten 2013 yılında parçaları seçmeye başlamışlar EP aynen. için. Aynen. 2014'te de bitirmişler. 2015'te de çıktı. Hı hı. Bakalım albüm geliyor herhalde. Albüm geliyor. Albümde belki bir prodüktör ya da şey eli değerse daha enteresan evet, olabilir. Evet. EP'ler hep böyle şey. Ama de. Cilalanmasın. Bu hali güzel. Öyle diyorsun. O prodüktörün cilası ben sevmiyorum. İşte genelde öyle oluyor Ömer. Bu şarkılar bu haliyle bence çıkmayacak albümde. Bakalım. Heart of Chrome'un albümü çıktığında bir elimize geçsin. Bakarız. Çalarız memnuniyetle. Get Naked EP'leri 776-018'de parçaları dinleyelim. Call me now. yani Ex-Rose duyuyorum. Evet, Ex-Rose. 85 dönemindeki o rock'n'roll. Rock'n'roll şeyleri. Hatta Axl'ın ben ilk grubunu da dinledim. Orada da rock'n'roll kökenli. Ama iyi ki oradaki gibi vokal yapmamış yani. Bayağı amatörmüş orada. Öyle, çok ama kötü. Çok kendini sen dinlemedin dinleteyim yok, de yok, gül eğlen hiç. Yani. Adamı nasıl değiştirmişler 2 senede değil bilmiyorum işte ya. Şeyler prodüktörün gücü abi gibi. Gerçekten. Ya inanılmaz değiştirmişler. Çok, bir de grup da değiştirmiş. Ben eminim biraz Duff etkisi var. Duff çok iyi vokalist. Şey, vokal hayır, bir de şey de, şey de insan olarak da, evet, evet. Karakter olarak da aynen. Biraz yontmuşlar. Onlar da toplanıyorlar onu. Bakalım ne çıkacak. Abi o çok ilginç olur ha. Toplandılar. Evet evet 30. yıl şey yapıyorlar turnesi 2016'da. Ömer gitmeyeni döverler. Vallahi bilmiyorum. Artık Avrupa'da Duff bir gideriz. Duff var, Easy var. Slash. İşte Slash var. Slash'siz zaten. Şey gitmem. Var. Tamam. Yeter zaten. Davulcu var. Easy. Duff umurumda değil. Kısaca söyleyeyim. Easy, Slash gibi, gibi ve Axl olsun. Galiba. Vallahi eğer öyle bir şey olursa atlar giderim. Evet evet. Bunlar kaçırmam. Buluştular da bakalım inşallah. Kavga etmezler o zamana kadar da. Bir albüm de geliyor bu arada çünkü. Albüm öyle de yapıyorlar mi? Evet. Paraya ihtiyaçları var demek ki. Evet. Para her zaman lazım. Vav. The Wild grubu. İsmi ilginç de bir isim yani. Sonunda bir de ünlem işareti var. Ne albümün diyorsun ismi ya? Albümün ismi feci zaten. GXDX. Hayır bence çarpıt olarak da 9 G çarpı D çarpı W çarpı B. Yani ben bu çarpı olarak görüyorum. Bunları X mi acaba? Bunlar? Ne bileyim. Nedir ya? Böyle sleazy, hillbilly falan tarzı böyle bir değişik bir tarzları var. Ama blues da çok kokuyor. Evet aynen. Albüm. Yani gitarist Dylan Villain. Vokal de yapıyor. Evet. Belli. Yani grubun beyni ve grubu o götürüyor. Şarkıları da o yazıyor. Her şey vokal için yazılmış. AC/DC cover band. Aynen. Yani. Aynen. Eskiden de AC/DC cover bandmışlar. Ve Kanadalılar. Zaten evet. Kanada cayır cayır her taraftan Kanadalı oldukları ve Kuzey Amerika etkisi görülüyor grupta. Bu adamlar hiçbir şey yapamasalar dediğin gibi AC/DC cover olarak devam etseler hayatlarını kazanırlar. Diyorsun. Hiç fena bir grup değiller. Ben AC/DC cover'ını şey olarak görmüyorum. Airborne tarzı. İşte o hani daha Brian Johnson dönemine öykünen değil de ben örneğin 77 benim için çok özel bir grup Almandılar zannedersem. Çünkü, şey, yani çünkü 1977 dönemi AC/DC çalıyorlardı. Evet, senin Bon Scott dönemin. Bon Scott dönemi. Ben de, işte ben de Brian Johnson. Tabii biliyorum sen Brian Johnson'cısın. Boşu boşuna ondan sonra albüm satmadılar diyorsun, haklısın. Yani şey var orada bir dediğin gibi geçişte bir deha var. Tabii yani tabii. Bir, orada bir deha var. O grubu o noktada öbür tarafa taşıyabilme dehası. Bir de adam şeker gibi adam. Evet. Evet. Yani inanılmaz o kardeşlere evet, katlanabilmek evet, evet, yıllarca. Hayır bir de şeker şey, gibi olmaya hayır, gerek. Hayır adamın adamla tanışmış bir arkadaşım da var. Brian Johnson gelmiş restoranında Amerika'da yemek yemiş benim üniversite arkadaşlarımdan biri ve Brian Johnson gerçekten çok ayağa yere basan ve tatlı bir adammış. Evet evet yani, çok iyi. Muhabbet herkes etmişler oturmuş bir içki ısmarlamış yani gerçekten şey bir adammış. Neyse The Wild'a dönersek The Wild işte daha çok Bon Scott dönemi AC/DC işi yapar diye düşünüyorum. Zaten AC/DC coverların çoğu Bon Scott dönemi çok azdır. Brian Johnson dönemi. Brian Johnson işte Airborne o işi yaptı ya çok iyi ve o ama götürdü. Artık cover grupluğundan çıkmış kendine has evet, biraz evet. Da tarzları var ya. Tarzları da oturdu. Evet. Dinleyelim. Bu garip albümden artık ismini tekrarlamayacağım. GX, DX, WX, B albümünden Party Until You Are That adlı parçayı dinliyoruz. Dinleyelim. Evet, şimdi de Skin Trade grubu var. Matti Alfonzetti. Yani İsveç'in son dönemde çıkardığı en iyi hard rock vokallerinden biri olduğunu düşünüyorum ben Matti Alfonzetti'nin. Gerçekten bu çok çok iyi olmuş bu albüm. Ben açık söyleyeyim, yani ya bu tarzdan nefret edersin ya bu tarzı seversin. İşte benim doğru noktalarıma dokunuyor çünkü bu modern hard rock'ın... Alternatif metal. Alternatif metal. Okey, yani. Ona da varım. Ben modern hard rock diyorum buna çünkü hani metal deyince çok sert geliyor aklıma benim. Doğru diyorsun. Yani alternatif metalin yumuşağı modern hard rock gelebileceği en... şey nokta. Sınır aslında. Sınır. Bizim sevdiğimiz sınır diyelim. Bunu. Yani bu işte Talisman da bu işin içine giriyor ki metaldir. Evet. Bam Boys da şeyin dibidir. Adını söyle, Hard Rock'ın dibidir. Tommy Dannender'la çalışıyorlar. Tommy Dannender'ın en cilalı Hard Rock albümlerine de imza attığı düşünülürse. Yani sağlam bir grup bu. Çok eskiler. İlk albümlerini 1993'te çıkarmışlar. Evet. 95'te dağılmışlar. Tekrar bir araya gelmişler. Refueled'u çıkarmışlar. İşte daha gittikçe yani grup Matti Alfonzetti'nin önderliğinde bir şekilde oturma sürecinde. Scarred for Life iyi bir albüm. Modern melodik metal. Modern melodik hard rock. Gerçekten bu albümde şey yapmış. Bence... Haftanın albümü diyorsun. Ben... Döneminde en iyi... Son yıllarda dinlediğim en iyi melodik hard rock. Hard Navy diyelim. Peki. Hani modern melodik hard navy diyeyim. Vay be. Peki. Modern melodik hard navy diyeyim. Evet. İyi bir vokal. Vokali çok beğendim. İyi de geçişler var. Yani tamam, bir Katy Perry'nin Wide Awake'ini yapmasalarmış iyi olurmuş albümde. Ama o da artık doldurma şarkı olarak. Arada kaynasın. Scarred for Life albümüne ismini veren şarkıyla programımıza evet. Devam edelim. When they come, they come with marching boots. They come to come. Evet, sırada Mantra var. Mantra da İtalyan grup. 1988'de Floransa'da kurulmuşlar. Maç diye başlamışlar. Ondan sonra Med'e dönmüşler. Şimdi de en son isimleri Mantra'yla. Yollarına devam ediyorlar. I4D diye böyle. Instructions for Destruction. Yani gerçekten ben I4D, I4D okuyayım daha da doğru olsun. Yani. Çünkü gerçekten kısaltmaymış. Instructions for Destruction diye bir şey. Almanlar sahip çıkmışlar arkadaşlara. Seven Art diye bir plak şirketi arkalarında. Ne diyorsun? Yani güzel. Yani Black Sabbath. Aynen. Hatta birazcık Gotthard. Yani hani Gotthard'ın etkisi çok var. Çok var, çok var yani. Ozzy Osbourne'un solosu falan. Zaten falan Almanların yani destek vermesinin sebebi de biraz Alman tabii, ve tabii, Kuzey'i tabii, destekliyor. Tabii, tam onların tarzına yatkın yani, dediğin gibi. Yani Kuzey İtalya, Floransa ortası, şaşırdım. Yani ben daha Kuzey İtalya beklerdim. Milano falan beklerdim. Evet, evet. Yani Floransa'dan çıkıp da bu müziği yapmaları beni şaşırttı. Gerçekten çünkü Kuzey İtalya ya, normal güneşli memlekettesin sen, evet, artık evet, güneşin şeyin var, senin ne işin, ne var? İşin var bu metal müzik, falan metal yapıyorsun ya, yani. İşte, olay da o zaten. O farfara kömürde yani koydum, mangala yapacaksın değil mi yani, güzel şeye, orada turist geliyor bol yani, metal işte, demek ki bu birazcık da kültürle içleri kararmış, içleri arkadaşlar top yani 25 yıldır müzik yaptıkları düşünülürse bundan daha iyisinin geleceğini tahmin ediyorum. I4'te yani 25 senedir yapıyorlarsa gelmeyebilir. Evet yani artık gelmeyecek. Şüphe ettim şimdi yani, bilmiyordum ben onu. Yok, 25 yıllıklar gerçekten çok eskiler. Yani 88 abi 25 88'de yıllık kurulmuş. Grup böyle albüm mü yapar ya? Evet işte artık sonunda çıkmış, bundan sonrası da gelir diye ümit ediyoruz. Bundan sonra kusuyorlar. Diyorsun ki arka arkaya senede ki, şey aynen, gibi 10 albüm. 10 albüm birden arka arkaya patlatıyorlar. İşte bu kadar biriktirdik 88'den beri diye. Bakalım, umarım öyle olur. Evet. I4D çok kötü bir albüm değil. Değil. Biz G'ye vuruyoruz ama tabii, iyiler yani. Instructions for Destruction'da ilk bizim çalacağımız şarkı. Albüme ismini veren şarkı da diyebiliriz değil evet, mi? Evet, I4D'ye. Aynen tabii. Evet, Mantra ile devam ediyoruz. Rise. güzel vokal. Gerçekten mantra. Güçlü güçlü. Evet. Şey yani. Her zamanki gibi İtalyan'dan kötü vokal çıkmaz kardeşim. Evet ya, vokalist olarak. Yani bir çok, gitarist bir vokalist, vokalist abi. Evet. Çıkmıyor. Yani ne diyeyim. Ne kadar zavallı bir ülke. Evet, sırada Tank var. İngiliz bu grup. Aa, ben 2007'de... ilk defa çalıyoruz değil mi Tank? Tank'ı ilk defa çalıyoruz. İkiye ayrılmış 2007'de bu grup. Vokalist Al G. Ward devam ettiriyor. Öbür tarafta Mick Tucker'la Cliff Evans da bu Tank'ın bu halini. Şimdi Tank, iki tane Tank var şu anda. Bir Al G. Ward Tank var. Bir de Mick Tucker and Cliff Evans Tank var. Bu o. Bir grup daha vardı öyle. Neydi o, hatırlayamadım şimdi ama neyse yani. Böyle. Bilmem neyin bilmem neyi diye geziyorlar. Evet. Işte. Hakiki koç gibi. Hakiki koç gibi. Ona benziyor, yalan değil. Sahici koç, hakiki koç. İşte bu Mick Tucker'la Cliff Evans'ın tankı da yani 2010'dan beri albüm çıkarıyor. 2010'da War Machine'i, 2012'deki War Nation'ı çıkarmıştı. Şimdi 2015'te Valley of Tears 3. albümünü çıkarıyorlar. Breath of the Pit var arada 2013'te. 2013'te gerçekten mi? Evet evet. Ama ben, yo bu 3. Ömer. O işte şeyden. Öteki grubun herhalde. Al G. Ward'un o. Evet yani birbirine giriyor, birbirine giriyor. Yani. O Al G. Ward'un. Ya yani bu 3. albümleri. Peki isim kullanma hakkı diyorsun. Var mı ya? İşte demek ki işte onu paylaşamadıklarından dolayı Tank ismini paylaşamadıklarından ikisi de Tank'ı bir şekilde koyuyor. Önce de kendi ismini koyuyor. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Hani Saxon'da bak o oldu. Gayet güzel ayrıldılar. Önceki programda da anlattık onu. Evet. Yani şu anda Saxon olarak devam ediyor. İşte bilmem nenin Saxon'ı, Dawson'un Saxon'ı diyor öbür tarafta. Şey ya, neyse kafa karıştırıyorlar. Ya, ne evet, gerek kafa, var kafanın karıştığı ya. Kesin. Biz zannedersem War Nation'dan, 2012'deki War Nation'dan bir çaldık, parça çaldık. Çaldık, aynen. İşte şimdi Valley of Tears'de devam ediyoruz. Grup tamamen değişmiş. Yani gruptaki vokal de değişmiş. ZP diyelim buna. ZP vokali yapıyor. ZP Hart. Çok zorlama vokal bu ya. Yani gerçekten bu müziğe bu kadar zorlama vokal biraz beni kulaklarımı tırmaladı. Şey yaptı. Ve biraz rahatsız etti. Ama yani kardeşim Tank ve hatta Mick Tucker'la Cliff Evans doğru köşeleri oynamayı çok çok iyi biliyorlar bunlar. Evet. Yılların müzisyenleri olduklarından. Ve arkalarında da bir Tank efsanesi olduğundan yani müzik severlerin, onları severlerin, Tank severlerin diyelim, doğru noktalarını, atışları yapmışlar ama daha iyi bir vokaliste ihtiyaçları oldukları kesin. Evet, bakalım. Evet, aynen. Bence benim fikrim bu. Yani bir vokalist olarak. Devam edelim. Daha etkileyici olabilir, evet, evet. Katılıyorum. Valley of Tears albümleri War Dance'da bizi dinletecekleri parçaları. War Machine, War Nation, şimdi de War Dance. War'a takmış ama tabii Tank olunca at normaldir. Yapacak bir şey yok. Dinleyelim. Evet, Tank'tan dinliyoruz. Dance jams, I gotta get. Sırada Wild Throne var. Bunlar Amerikalı. Amerikalı neresinden Ömer bunlar? Ben bulamadım onu. Bellingham'dı. Bellingham neresi abi? Hangi eyalet bu? Washington. Ha şey Washington DC mi? Yok hayır şey. Of, Batı kıyısındaki Seattle'ın Washington. Allah Allah. Bu tarzı zaten çıkarsa bir metalci grup ancak Washington'dan çıkar Ömer. Yani gerçekten çok değişik bir şey bu ya. Yani bir kere hadi bakalım çok... adlandır. Biraz grunge çözmüş bir adam olarak. Ya yani benim için şok. Yani ben gerçekten şarkıyı dinlediğimde şaşırdım. Yani şöyle söyleyelim, avantgard da demeyelim de. Değil mi? Yani avantgard bir tarz demeyelim. Yani resmen avantgarda yakın. Çünkü atonel şeyler kullanmıyorlar. Yok. Kalıp içerisinde. Atonalite pek değil. Evet. Vokal bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynen. Belli kalıplar içinde. O klasik grunge şeyiyle. Evet. Bir kere grup kusuyor yani. Evet. Buna eminiz ya. Böyle bir giriyorlar ki. Bir giriyorlar şarkıya. Çıkamıyorlar. Sonra yavaşlıyorlar. Evet. Vokalist bir giriyor çıkamıyor. Ya yani çok enteresan. Evet. Aslında... Yok güzel yani, ile çirkin arasında. Ya iyi şeyler söylemiyoruz şu anda ama beğendik de. Evet yani öyle şimdi şey ne diyeceğimi de bilemiyorum. Evet. Yani bence post grunge seven biri varsa evet. Post metal diyebiliriz artık buna herhalde. Evet, evet. Post yani grunge bu metal. Değişik bir tarz. Bu güzel. Yani evet. Çirkin demeyeyim, güzel yani. Enteresan en azından. Yo enteresan ya. Yani hani oturup böyle dinler miyim? Evire çevire dinlemem de bu adamları şu anda bu programda değişik bir şey atlıyoruz. Evet. Bir vites atlanıyor. Yani Santa Cruz örneğin böyle bir garip gelecek size şu şarkıyı dinledikten sonra. Wild Throne gerçekten değişik bu adamların albümü de değişik. Böyle değişik inişlerle çıkışlarla dolu bir albüm. Harvest of Darkness. Yani death metal'e de kaçar. Kaçar yani. Death metal vokalistini koysan gayet güzel. Ama yani Mark içinde... Cavalera'yı koy mesela, çok güzel vokal yapar üstüne. Değil mi? Yani gerçekten çok çok iyi gider. Bloodmaker, Secret Garden böyle değişik şarkılar. Biz Shadow Desert seçtik şarkı olarak. Evet, Wild Throne'un Harvest of Darkness albümünden Shadow Desert'ı dinliyoruz. Vallahi davulcu iyi kaybolmuyor yalnız ha. Davulcu, ya iyi topar. Kaybolmuyor. En sondaki gitarında bir şey vardı, feedback'i vardı. Ya yani gerçekten değişik ya. Yani ne diyeceğimi kötü gelmiyor kulağıma. Fantomas gibi değil mi? Ay yaşa. İşte Gremlin miydi, Merlin miydi? Merlin ve Fantomas'ın beraber yaptığı bir albüm. Ama onlar daha çok avantgard onlar. Bunlar yani avantgard da değiller. Böyle bir değişik bir tarzları var. Neyse. Yani sırada Santa Cruz var. Şey diyebiliriz aslında, avantgard olmaya çalışan yeni müzisyenler. Yeni müzisyenler. Atonaliteye çıkamıyorlar. Kalıp içerisinde kal. Ama bir garip bir grunge tınısı da var ya. Var canım şeyde. Vokal işte. Orada yani müzikte evet, yok ama vokalde vokal, var. Vokal çok şey. Vokal oldu ya. Neyse o kadar şaşırttılar beni artık. Konuşamayacak durumdayım. Evet, sırada Santa Cruz var. Grup Finlandiya'dan. Yani ikinci albümleri bu. Esasında yani bu daha sleaze, melodic hard rock. Glam rock. Glam rock tarzı. Yani şeyle adını söyle, Wildthorn'la uzaktan yakından ilgileri yok. Gerçekten hani böyle diyeceksiniz ki o müzikten sonra bu oluyor mu? Nasıl çaldınız? Nasıl becerdiniz? İşte bizim için değişik bir program oluyor zaten bu ama gerçekten Wildthorn. Ama üçüncü albümleriymiş bu. Evet. Üçüncü mü? Evet. Ha doğru, ikinci albümleri kendi isimlerini ver. Yok değil, bu işte o ya Ömer. Hayır abi, Anthem for Young and Restless 2011 yılında çıkmış. Screaming for Adrenaline 2013'te çıkmış. Demek ki bu Santa Cruz'da üçüncü albüm. Üçüncü albümleri. Ben de ikinci albüm gibi gözüküyor. Evet. Belki arada onlardan i̇şte biri EP ise ya da demo. O yok bende. Demo ise ya da EP olabilir. Belki de. Bende de albüm olarak koymuşlar ama EP de olabilir. Evet. Yani bu ikinci de olabilir. Doğru. Çok güzel gitarcıları var. Gene gitarcıları ikili güzel. Gitarlar. Çok seviyoruz gitarcıları. Ama böyle ikili dediğin gibi. Abi zaten glam rock, sleaze rock yapıyorsan. Başka çaren yok. Yani çift gitar kullanacaksın. Çift tek gitarlı olan işte birkaç grup var. Çok zor yani. Çok zor. Sahnede çok zor işin. Çok zor iş. Hepsi iyi müzisyen zaten, şeyden çıkacak da, İskandinavya'dan çıkacak da kötü müzisyen olacak. Şansın yok. Modern hard rock, metali bir şekilde aynen, kendi işlerinde birleştirerek şey yapmışlar. Vokalisti beğendim. O da iyi iş çıkarıyor. Süper değil ama iyi. Yani biraz daha gitar işini birazcık daha çalışsalarmış. Bu işini bu kadar da vokale düşürmemek gerek. İkili gitar işi de iyi bilen adamlar. Güzeldi partisyon yazmışlar ama vokalin altında bu kadar ezilmemesi gerek bence gitar. Ya biraz pop glam yapmaya çalışmış işte, olabilirler. Tamam ya şey işte, ya güzel söylüyorsun. Yani kelime herhalde ya pop glam olmuş. Yani vokali bu kadar öne çıkarma ya, bu kadar iyi gitaristsin. İkiniz de iyi gitaristsiniz. Güzel de şeyler yaz, partisyonlar yazıyorsunuz. Çok iyi hook'lar var. Yani evet, gerçekten evet, çok sağlam hook'lar var albümde. Yani vokali ne bu kadar ön plana çıkarıyorsun? İyi de vokal olabilir. At vokalisti sadece şey yap. Gitar çal değil mi? O da olmaz. O da olmaz. Ama beğenebilirdim yani bu adamlara. Bu gitaristler birazcık ezilmişler. Neyse, dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Santa Cruz'un kendini ismini verdiği albümden. Velvet Rope. Bize dinletecekleri parçalar. Evet, dinleyelim. Motherfucker. Gitar sound'u güzel ama. Güzel sound. Güzel. Abi Finlandiya. Davul güzel. Bas güzel. İskandinavya'da bir şekilde kayıt yapacaksın da bunlar kötü olacak. Yani artık gerçekten. İmkanı yok. İyi kayıtlar yapıyorlar. Yani evet. Kuzey ülkeleri çok temiz, yerli yerinde. Amfileri çok iyi. Gidip o stüdyoları yani bir görmek gerek. Yani acaba bilmiyorum. Çok müthiş bir yatırım var mı? Yok yani zannetmiyorum ama şeyleri iyi. Yani kafaları iyi. Evet. Geniş. Evet. Sound konusunda evet, geniş, evet, modern, evet, öyle söyleyelim. Evet. Çünkü herhalde müzisyen de ne istediğini biliyor. Evet. Paraları var abi, bir sürü alet alıp şey yapabiliyorlar zamanımız diyelim. Ömer çalalım mı yoksa devam edelim? Çalalım, çalalım. Peki, oldu o zaman Warner E. Hodges kaldı. Warner E. Hodges bir gitarist, bir gitarist ilginç oldu. Amerikalı gitarist demeye çalışıyordum. Çok ilginç, Almanya'da babası askerliğini yaparken doğmuş. Bu nedenle doğum Almanya ama Nashville, Tennessee'de büyümüş. Evet. Zaten hemen görüyorsun. İlk gittiğim konser AC/DC 1973'te dinleyince bir anda davul çalarken gitar çalmayı tercih ettim. Ve gitarda kendimi kaybettim diyor. Bu session gitaristi. Yani evet. Dan Baird'le de çalışmış. İşte kendisi Jason and the Scotchers'la da çalışmış. Ama bunun yanında işte The Disciples of Loud diye bir kendi grubunu toplayıp Preaching the Gospel diye bir albümde yapmış. Birazcık tabii bu şey var şimdi Nashville'de yaşadığından dolayı. Birazcık daha dinsel öğelerin ağır olduğu bir albüm. Gunslinger diye bir solosu var daha önceden. Evet. Onun ardından bu birazcık dinsel söylemin ağır olduğu bir albüm olan. Ama tam da öyle de değil. Ama yani arada da şey. Tam gospel yok yani. Yok aynen. Preaching the gospel deniyor ama şey hard rock dinleyeceksiniz. Yani. Evet. Sıkı hard rock dinleyeceksiniz iyi bir vokalle. Wind Me Up'ta seçtiğimiz parça. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Thing. So naughty and nice, when checking your list twice, you're like a great big